Na, szia! Szia, nem van gyerni. Nem hiszem, mondom, biztos most már majd mi itt lassan aludni. Ja, nem, hát eljöttünk a Bojánékhoz. Na, hát azt nem mondtad. Úgyhogy vettek kocsit, úgyhogy jó voltunk a stél. Na, most ma indulunk vissza. Jó. Te? Ha, én még egy kicsit pakolgattam, mert holnap korábban kellek, azt a többit megcsinálgatom. Na jó. Nem. Jó, hideg van. Tessék? Hideg van. Hűvös van, igen, de jó ez, nem? Na jó, hát csak itt az eső nem esett. Hát ez a baj. Na jó, van minden elkészíti, amit gondoltál. Körülbelül. Nem tudom. Aztán megveszek mindenne. Jó van akkor. Majd Na. visszakapok. Na, Akkor sziasztok! menj aludni. Na. Jó, Jó szép, jó ét. éjszakát! Ja.